Takia rakas meille tekään tyhjäkäs. Tyhjäkäs. Minkä stressit, kaikki on shiitasi. Kylätik, ärle, ihto, tikisu, kösöt. Leijikin, leji, kollektiv, nossosekis. Eik, iteik, braik, prate, saatönt. Amiben, egyének, hintetik. Büszkén, büszkül. A saját maguk által kitalált jogaikat. Azt, hogy ők értékesek, egyéniségek, ingatlanjuk, az ingóságuk, papír alapján biztosított. Te is pont ilyen vagy, semmivel nem vagyod. Abortusz maradék! Éveket tanultál, éveket dolgoztál, éveket áldoztál emberi kapcsolatokra. Viszont most lejárt az időd, ennyi volt. A föld forog tovább, Isten fasza kemény. Te már nem létezel többé. Kiestél, fölmentél az itteni világegyetem peremvidékén. Megdöglöttél, eltaposott a hatalmas hidegség, semlegesség, redukálódtál, halott, mögött vagy, végső alvás, érzéstelen és érzéketlen. Az annyira nagyra besült létezésed volt a saját forrongó hányásod. Te voltál a féreg. Ilyenben csúsztát, akar az alatozzát, vagy végül tényleg beleíten téged, és veszíred, már nem tudnál feljutni. De soha neked mert senki nem képes, mindenki ugyanoda kerül, akármit csinálsz. És kivétel, akármit alkotod, ebből a dimenzióból. És csontok, fizet, ülök, völgyük, gyök, az egész önmagát. Van még aligság, és csak egy féreg vagy. Fogos a pillanatban, ez a komplexum. Én fogtalan, végzök téged. Így lesz vége, és olyan messzire hajítja el egymás porrészeidet, amennyire csak lehet. Távolságot törve. Azért, hogy soha többé lehessen már összéleszteni őket az örök feldésben.